Jedziemy tarasem Zakopanem. Jest dziś o 20:00 w Dwójce. Hej! Młodziewce Ojanicka. Weszła loteriada, tą nagrodę już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed, włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 dzień lipca, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd nie zrezygnuje z programów społecznych, zapewniała w Krotoszynie minister rodziny Marlena Maląg. Do MSZ-u w związku z prowokacyjnymi wypowiedziami Władimira Putina w pilnym trybie został wezwany ambasador Rosji. Rozmowa była krótka, przekazały władze resortu. Polscy strażacy w Grecji rozpoczęli akcję gaśniczą. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapowiedziała kontynuację dotychczasowej polityki społecznej rządu. Jak mówiła na pikniku rodzinnym 800+ w Krotoszynie, dlatego dalej będą realizowane programy, które zmieniają Polskę. To te programy społeczne, które dziś możemy śmiało powiedzieć, że są programami społeczno-gospodarczymi, które przede wszystkim pokazują, że najmniejsze miejscowości są dla nas bardzo ważne, bo to wam mają służyć te programy. Wiecie państwo sami, że tutaj na ziemię krotoszyńską trafiło od samego początku z 500+, z rodzinnego kapitału opiekuńczego, z dobrego startu ponad 300 milionów. W pikniku wziął udział także premier Mateusz Morawiecki. Przed południem w związku z prowokacyjnymi wypowiedziami Władimira Putina w pilnym trybie został wezwany do MSZ-u ambasador Rosji Siergiej Andrzejew. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński przekazał dziennikarzom, że spotkanie trwało bardzo krótko, a ambasador był podczas niego bardzo zdenerwowany. Jego sposób zachowania zaś nie spełniał zasad protokołu dyplomatycznego. Paweł Jabłoński zaznaczył, że to nie pierwsza tego typu sytuacja, a zachowanie ambasadora odzwierciedla postawę państwa, które reprezentuje. W piątek w rosyjskiej telewizji transmitowano przemówienie Władimira Putina ze spotkania Rady Bezpieczeństwa. Padły tam m.in. słowa, że Polska odzyskała niepodległość dzięki zabiegom Stalina, a władzom w Warszawie zależy na zajęciu części terytorium Ukrainy. Nasi strażacy w Grecji wyruszają do akcji gaśniczej. Rano po spotkaniu z przedstawicielami lokalnych władz wskazano Polakom dwie strefy działania, w tym jedną oddalną około 30 km od bazy operacji. Monika Lwakowska-Brynda z Komendy Głównej PSP powiedziała, że nasi strażacy będą pracować w trybie zmianowym. Pojazdy zatankowaliśmy wodą i decyzją dowódcy modułu 16 zastępów, w tym 12 gaśniczych, będzie udawać się właśnie do działań w okolicy miejscowości Mandra. Reszta pozostaje w stałej gotowości, gdyby była potrzebna podmiana. Wdrożony został zmianowy system prowadzenia działań, czyli po 8 godzin. Sytuacja pogodowa na miejscu nie poprawia się i polscy strażacy szykują się na długą akcję gaśniczą. Wiemy, że sytuacja może się zaostrzyć, dlatego że są aktualnie bardzo wysokie temperatury, czyli dochodzi do około 45 stopni Celsjusza. Nawet w naszej bazie operacji już widzimy, że sytuacja pożarowa może się pogorszyć. Natomiast cały czas musimy śledzić oczywiście wszelkie informacje i komunikatory meteorologiczne. Na miejscu działają także samoloty gaśnicze i helikoptery z Włoch, Francji, Cypru i Chorwacji. W Krakowie trwa rodzinny piknik Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka. Inspekcja Transportu Drogowego przygotowała dla uczestników m.in. mobilne miasteczko ruchu drogowego. Główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadur mówił w TVP Info, że hasłem przewodnim pikniku jest nauka przez zabawę. Mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy całe rodziny z dziećmi. Tu się nie można nudzić. Jest mobilne miasteczko ruchu drogowego. Jest trenaże czasu reakcji. Również można pojeździć na rowerach. Mamy dalej modele małe samochodów. Są wyścigi, mogą być takich, właśnie takimi małymi modelami. Możemy się ścigać. Piknik odbywa się w Parku Jordana. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na terenie całego kraju możliwe są przelotne opady deszczu. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia opadów i burz istnieje na północy kraju. W niedzielę będzie dość pochmurno i od 21 stopni do 30. Autopromocja. Muzyka nie ma dla niej tajemnic. Gra wirtuozersko na wielu instrumentach. Doskonale śpiewa, pisze własne utwory. Marta Zalewska już w niedzielę w Trójce. Retransmisja jej występu na Dziedzińcu Kultury na naszej antenie o godzinie 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują KGHM Polska Miedź, Lotto, PZU, Energa Grupa Orlen, Drutex. Sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 23 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. I nasza audycja W Antrakcie, oczywiście o teatrze. Dziś będzie dużo o tematach ważnych. Opowiemy Państwu o spektaklu Pogo w Teatrze Polonia w reżyserii Kingi Dębskiej, a na podstawie słynnej książki reporterskiej o tym samym tytule Jakuba Sieczko. Tak, potem omówimy spektakl Prawda. To farsa w garnizonie sztuki, czyli czy kłamstwo ma krótkie nogi. I czy zawsze się opłaca, prawda? No i będzie też o niewolnicy i załże. Tak, Zina. Czyli teatr w odcinkach, proszę Państwa. Teatr do starych lat, tak. Teatr w Wałbrzychu, tak. Teatr w Wałbrzychu. Kiedyś byłam porównywana do niewolnicy i załury przez moje ciocie i one uważały, że to jest największy komplement, a ja trochę nie wiedziałam, o co chodzi. Tak, a o tym, co zobaczymy podczas tegorocznego festiwalu szekspirowskiego, opowie nam pani dyrektor Agata Grenda. No i będziemy gościć niezwykłą osobę, cenioną scenografkę, kostiumografkę i, jak napisała Malwina, czarodziejkę teatralnego obrazu, Martynę Kander. Zapraszamy. Zapraszamy. W Antrakcie. Zaczniemy od spektaklu Pogo w Teatrze Polonia, na który zaprosiła nas reżyserka Kinga Dębska już dawno, gdy zaczynała próby z Marcinem Hycnarem. I to jest taka niezwykła opowieść o lekarzu, który jest anestezjologiem i specjalizuje się w ratowaniu ludzi na oddziale pogotowia ratunkowego na Dalekim Grochowie. Dosyć trudny temat do opowiedzenia, do zrozumienia, ale przede wszystkim do pokazania na scenie. W dodatku robiła to ten spektakl reżyserka filmowa, której dyrektor Teatru Polonia Krystyna Janda powiedziała: no ale czym ty się martwisz? Masz po prostu tylko plan pełny i działasz. No i to ją jakby uskrzydliło i to było jej myślenie o tym spektaklu od początku, ale przede wszystkim uwiódł ją tekst. Wydaje mi się, że to się bardzo udało, nie tylko za sprawą Marcina Hycnara i partnerującego mu Radosława Luki, który odpowiedzialny był za muzykę, ale również trochę grał w tym spektaklu i nabijał rytm tego spektaklu. No, kierowcę grał. Tak, ale po prostu pomysł na ten spektakl był fantastyczny. Zgoda. No, zagrały tam kilka rzeczywiście elementów, które wymieniłaś. Mianowicie znakomity tekst reporterski. Bo ja przejrzałam tą książkę, nie przeczytałam jeszcze jej do końca, ale zaczęłam ją czytać. I te historie przedstawione przez Jakuba Sieczko są no, wspaniałe. One po prostu no, łapią za gardło. No, 6 lat jeżdżenia w karetce pogotowia i oglądania no, właściwie całego przekroju społecznego, bo tam masz wszystkich. Od rodziców z zagubionymi dziećmi, przez emerytki, które wzywają pogotowie, bo się nudzą, imprezowiczów ze świata high life'u, więc naprawdę fascynująca lektura. Więc tutaj trochę Kinga Dębska miała ułatwione zadanie, aczkolwiek bardzo sprawnie przeniosła to na deski teatralne. Moim zdaniem trochę ta historia była przedługa, ale przede wszystkim chciałam powiedzieć, że to była mistrzowska gra Marcina Hycnara. On ma ogromny talent aktorski, który pokazał niedawno, nie tak dawno w Amadeuszu. I tą rolą człowieka pracującego w pogotowiu no, udowodnił to po raz kolejny, że to jest bardzo zdolny i utalentowany aktor. To są 2 godziny na scenie, właściwie monologu, dlatego, tak, że Radosław Luka odzywa się rzadko, aczkolwiek pełni bardzo ważną funkcję w tym spektaklu, ponieważ dzięki niemu przenosimy się z miejsca na miejsce, jedziemy karetką, słyszymy przedziwne odgłosy, słyszymy muzykę. Natomiast historie opowiadane przez bohatera ze sceny zdarzyły się naprawdę i to jest najbardziej nieprawdopodobne. Mnie najbardziej utkwiła w pamięci historia trochę śmieszna, a trochę smutna, bo pewnie każdy sobie z Państwa znajdzie jakąś, która dla niego będzie najważniejsza. Jak to pogotowie czasem jest wykorzystywane w celach innych, niż by się wydawało, że powinno być. Mianowicie dzwoni ojciec, że z synem nie ma kontaktu, więc pakuje się cała załoga karetki pogotowia do samochodu, jadą, jest środek nocy, wchodzą do mieszkania, jest spokój, cisza, pytają się, gdzie jest syn, ojciec pokazuje ruchem głowy kolejny pokój, wchodzą, a syn siedzi przy komputerze, ma na głowie słuchawki i nic złego się nie dzieje. Więc pyta się lekarz, no, co się stało? No, nie odzywa się do mnie, no więc grzecznie prosi lekarz, żeby chłopiec zdjął słuchawki, chłopiec zdejmuje słuchawki i tłumaczy lekarzom, że po prostu się z tatą pokłócili i dlatego się do niego nie odzywa, a rozwścieczony ojciec mówi, w takim razie wzywam policję. Mhm. I to jest scena, która się wydarzyła, której świadkiem był pan Jakub Sieczko, a która wydaje się być całkowicie nieprawdopodobna. I takich historii jest bardzo, bardzo wiele, oprócz takich no, trudnych, powiedziałabym krwawych, medycznie skomplikowanych ratowania życia w najtrudniejszych momentach i w sytuacjach. To takie opowiadanie o ludziach od strony właśnie takiej interwencyjnej bardzo silnie pokazuje, kim my jesteśmy. No i oglądanie Polski okiem lekarza pogotowia ratunkowego, powiem szczerze, poraża. Znaczy mnie chwilami porażało. To dla mnie Marcin Hycnar był takim, wiesz, no, bohaterem w tym spektaklu. Absolutnie, no, bo, absolutnie. Prawda? Miał tam zaledwie kilka rekwizytów. Megafon, o ile pamiętam, plecak, białego misia pamiętam, tak? Więc ta scenografia też nie była tam rozbudowana, umówmy się. No więc to on naprawdę pokazał pełną wirtuozerię aktorską. Wiem, że on też jeździł w karetce, że on obserwował pracę pogotowia. Nie, dziwi mnie to. Wiemy, że Marcin Hycnar jest perfekcjonistą. Było nawet posprzątał. Tak, posprzątał scenę. No, sobie nim się ukłonił. Myśmy były akurat na próbie generalnej, trzeciej tak zwanej i to jest, jak już kilkakrotnie wspominałam, mój ulubiony spektakl zawsze, bo spektakl już jest gotowy, jest życzliwa publiczność, a aktorzy jeszcze nie czują ciśnienia związanego z premierą. Był naprawdę fantastyczny, trochę się tylko martwiłam o jego kręgosłup, bo wiem, że miał z nim problemy, a wyczynia tam rzeczy nieprawdopodobne, bo jest tam taka konstrukcja żelazna, która trochę jest łóżkiem, trochę jest samochodem, trochę jest szpitalem, trochę jest całym światem, no i on tam pełza, wisi na niej, wspina się. Dużo się dzieje. Proszę Państwa, krótko rzecz ujmując, trzeba ten spektakl zobaczyć. Tak, koniecznie, polecamy. No i czas na farsę, za którą, jak wiemy już, to znaczy Państwo, może nie, ale ja wiem na pewno, Malwina nie przepada, a którą ja bardzo doceniam, spektakl Prawda, Floriana Zellera w reżyserii Wojciecha Malajkata, który obejrzałyśmy w Garnizonie Sztuki. Obsada no, niezła naprawdę. Beata Ścibakówna, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Andrzej Zieliński, mój ulubieniec i fantastyczny również Tomasz Sapryk. Tak, on był najlepszy w tym zestawieniu, naprawdę. Tak, Andrzej Zieliński to był absolutny To zresztą tak zostało napisane, że on jest centrum tej historii i to on jest takim głównym kłamcą i szaławiłą, ale nie będziemy za dużo mówić, żebyście Państwo to obejrzeli, bo naprawdę warto, ponieważ z historii o kłamstwie wyłania się historia o prawdzie. To prawda, ale mamy tu spotkanie dwóch małżeństw, które się przyjaźnią. No i co? No i Andrzej Zieliński, który gra Michela, wikła się, uważa się za świetnego manipulatora, ale mu się nie udaje. Tak, uważa, że on jest w epicentrum historii tych rodzin i on ich wszystkich wyprowadza w pole. Tak jest. I wydaje mu się, że jest tutaj niewykrywalny. Twórcą i demiurgiem, ale okazuje się, że niestety, no rzeczywiście kłamstwo ma krótkie nogi. Historia dla mnie banalna, dosyć manierycznie zagrana. Takim rzeczywiście, to o czym wspomniałam, wyróżnikiem pozytywnym był pan Tomasz Sapryk, który grał z dystansem. Reszta aktorów bardzo mocno się zaangażowała, aczkolwiek Beata Ścibakówna, tutaj chciałabym zwrócić uwagę pozytywną, miała również ten dystans do granej roli. Ja nie rozumiem za bardzo tych przerw, które tam było. To było dzielone na części, o ile pamiętam. Mhm. Były takie dziwne dźwięki wydawane w przerwach. Dosyć to było banalnie zrealizowane i zabrakło mi takiej lekkości w tej reżyserii, no, takiego motywu, co tam kręci Wojtka Malajkata. Tym bardziej, że to jego nie pierwsza inscenizacja tej sztuki, bo odnalazłam gdzieś w przepastnym internecie, iż on to zrobił już w 2013 roku. No pewnie więc... dlatego został poproszony o ponowną reżyserię tekstu, który znał. Mnie te dźwięki i te przerwy nie przeszkadzały, ponieważ wiem, proszę Państwa, no, że po prostu w teatrze trzeba zmienić dekorację i trzeba zmienić sytuację i no, pytanie, jak to zrobić, żeby widz się, może nie to, że nie zorientował, ale żeby tego nie odczuł za bardzo. Dla mnie porywający był sam Andrzej Zieliński. Uważam, że on w takiej kreacji bohatera negatywnego, którego błyskawicznie jesteśmy w stanie polubić, wszystko mu wybaczyć i podążać za nim, jest niezrównany. To, z jaką swadą on kłamie i opowiada bzdury, absolutnie wikłając się coraz bardziej, a równocześnie nie tracąc uroku, to jest coś niebywałego dla mnie i trochę niepokojącego. Mam nadzieję, że pan Andrzej tego nie używa w życiu, bo myślę, że jeśli tak, to byłby prawdziwym mistrzem i myślę, że on znakomicie tą postać czuje. Ja nie miałam wrażenia, że on gra za bardzo i że gra manierycznie. Nie. Ja miałam wrażenie, że on gra bardzo, powiedziałabym, wielowątkowo i że ta postać dzięki temu jest głębsza. I dla mnie to był taki spektakl o tym, jak trudno jest być szczerym w związku i gdzie ta szczerość się kończy, gdzie ona się zaczyna. Na ten temat się składają debaty psychologów, terapeutów od lat i właściwie nikt nie doszedł do jakiegoś mądrego wniosku, bo po prostu każda historia jest inna. Ta jest dość banalna rzeczywiście, ale wnioski, które wypływają z tej banalnej historii, są niebanalne. I dla mnie to jest po prostu fajny tekst. Naprawdę dla mnie to jest fajny tekst. Można by się oczywiście czepiać trochę reżyserii, że chwilami jest chropowata, no ale myśmy były na jednym z pierwszych spektakli, aktorzy się pewnie rozegrają i jak sądzę ruszą w Polskę, bo jest to taka produkcja, którą chyba można spakować i z nią pojechać w Polskę i serdecznie to Państwu rekomenduję, jeśli chcecie miły wieczór w teatrze spędzić, bo ja go spędziłam naprawdę miło. Wspaniale wygląda Beata Ścibakówna, oprócz tego, że gra z dystansem. Rzeczywiście partnerujący jej Tomasz Sapryk to jest zupełnie inna klasa i sposób gry. I to też jest ciekawe, zobaczyć jak aktorzy kombinują. No i Marta Żmuda-Trzebiatowska, która ma szansę grać ze świetnymi aktorami i myślę, że to też ją trochę unosi. I ona nie zawsze ma taką możliwość i okazję, żeby z takimi aktorami zagrać, bo na co dzień chyba rzeczywiście repertuar komediowy jest jej takim głównym. Więc dla mnie to było ciekawe. Dla mnie nie, ponieważ uważam, że ten spektakl nie niesie żadnego przesłania. Wiemy, że wszyscy kłamiemy bez żenady, a kłamstwo jest traktowane pobłażliwie obecnie. Wiesz, to o czym powiedziałeś, że zdradzasz mnie, tak, że to niby tak jest powszechne i już de facto dopuszczalne, ale tak naprawdę, no, mówiąc już o naturze kłamstwa, no kłamstwo nie jest zwyczajne, jest po prostu złe, no i jest aktem takim dla mnie niezwyczajnym, gorszącym i szokującym i niemoralnym po prostu. I tej moralności, tej granicy niemoralności mi tam tym wszystkim zabrakło. No, po prostu tam nie ma nic, nie ma subtelności na temat relatywizowania, ta hipokryzja odgrywana przez Andrzeja Zielińskiego też nie jest właściwie dobrze oddana. On coś przed sobą udaje. To też jest wszystko takie zbanalizowane, no po prostu, no. Zupełnie tak nie myślę. To ciekawe. Widzicie państwo, czasem jeden spektakl zupełnie inaczej rezonuje w każdym z nas. Ja w ogóle nie uważam, że to jest banalna historia o kłamstwie. Ja uważam, że to jest niebanalna historia o granicach szczerości. No dobrze, a uważasz, że wolno kłamać? Uważam, że każdy z nas kłamie i że czasem powiedzenie całej prawdy jest gorsze niż pominięcie pewnego elementu. Ojej, prawdy. Jakie to platońskie kłamstwo sprawiedliwe. Nie, ja się z tym nie zgadzam. Nie wiem, czy platońskie, ja się na filozofii nie znam. Ja jestem zwolennikiem takiej prawdy szkatułkowej. To znaczy mówię drugiej osobie tyle, ile ta druga osoba jest w stanie unieść. Czasem powiedzenie całej prawdy wyrządza więcej szkody niż pożytku. Choć oczywiście staram się nie kłamać, ale oczywiście, proszę państwa, wszyscy kłamiemy, choć my w tej audycji staramy się nie. Tak czy siak? Ja nie kłamię w tej audycji, przepraszam. To zażartowałam. W każdym razie uważam, że można ten spektakl zobaczyć bez problemów takich z samym sobą, to znaczy bez takiego poczucia, że ma się stracony czas czy wieczór. Ja tak nie uważam. A ja wolę już obejrzeć Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Serio. No, to jest twój ulubiony film i spektakl. To prawda. Tak. Natomiast ja spektakl Prawda mogę państwu polecić. No, proszę Państwa, czekałam na ten moment. Czas na niewolnicę Izaurę, wędrówki Malwiny. Jak tak. było Malwina? No tak, to spektakl nietypowy bardzo, taki trochę odcinkowy. Jak nie wiem, czy Państwo pamiętacie, Niewolnica Izaura, kiedy nagle w 80., bo to był serial, który był nadawany w telewizji publicznej tak. w latach 80., bodajże rok 85. i kolejne, 100 odcinków, moja droga. No wiem, wielki hit. Pustoszałe ulice, całe rodziny przed telewizorami śledziły historię biednej Izaury, Leoncja i jego żony Malwiny, nomen omen. Od razu dodam, nieprzypadkowo. Właśnie. Tak, ale ta historia, która jest pokazana na dyskach Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, niewielkiego teatru, ale wielkiego repertuarem i grą aktorską, jest fascynująca z kilku powodów. Po pierwsze, Agnieszka Wolny-Hamkało, poetka, ale też scenopisarka, i Martyna Majewska, reżyserka, wymyśliły fajnie ten spektakl z tego powodu, iż punktem wyjścia stała się tylko Niewolnica Izaura ze swoją taką telewizyjną historią, ponieważ tak naprawdę w głębi kryje się tam historia o patriarchacie, o tym, jak kobiety są traktowane i o tym zniewoleniu kobiet niejako, bo mamy na scenie 5 aktorów. Muszę ich wymienić, ponieważ oni bardzo dobrze grają. Angelika Cegielska, Mateusz Flis, Mikołaj Krzeszowiec, Ireneusz Mosio i Wojciech Świeszczak. I Niewolnicę Izaurę gra znakomicie Ireneusz Mosio, ponieważ ta rola akurat jest wymagająca. Wymaga wspaniałej pracy z ciałem. Zaraz. Ireneusz Mosio gra Izaurę? Tak, i grają niezwykle sugestywnie. Proszę. I rzeczywiście pokazuje przez pryzmat granej roli taką, no taką cichą, zamkniętą, biedną niewolnicę. Nie wiem, czy pamiętasz fabułę tego filmu, że Niewolnica Izaura to była taka wykształcona dziewczyna, tak. która wyróżniała się kolorem skóry i w związku z tym była poniekąd upodmiotowiona, ale nie do końca, ponieważ pracowała dla białej rodziny. No i oczywiście wraca syn Leoncio i się w niej zakochuje, ale ta miłość nie jest taką miłością. Nie może się spełnić. Piękną, bo ona jest miłością toksyczną. I te, przez te wszystkie części no, widać te poszczególne elementy. To jest bardzo fajnie zrobiona rekonstrukcja. I nie jest to tworzenie jeden do jednego, bo to jest tylko punkt wyjścia. Tam są naprawdę ciekawe wejścia. Na przykład jest śpiew, uwaga, w jednej z części nawet jest odniesienie do śpiewu słynnego, uwaga, nie wiem, czy pamiętasz historię takiej piosenkarki Mandaryny. Oczywiście. No właśnie. I tam też jest nawiązanie do tego występu. Miała problemy ze śpiewaniem na żywo, z tego co pamiętam. Tak. I tak rzeczywiście tam jest odniesienie do tego śpiewu, na jej śpiewu, że ona po prostu jakby padła ofiarą jakby nie tylko kwestii tego, że braku talentu, ale tego, że została poniekąd wmontowana i wykorzystana. Manipulowana, tak. Sytuacja, z którą sobie nie poradziła. Dokładnie. I to jest bardzo fajnie pokazane i fajnie przedstawione. Tam jest nie tylko ona, bo jest jeszcze tam Britney Spears i tam są jeszcze i kawałki prozy Doroty Masłowskiej. No naprawdę jest to bardzo dobrze, jakbyś to powiedziała, mówiąc językiem twoim, szkatułkowo stworzona opowieść. Naprawdę warto to obejrzeć, bo no to jest mądre po prostu. Myślę, że ten teatr w Wałbrzychu to w ogóle jest ciekawe miejsce. To prawda. I że będziemy musiały tam pojechać. No. Tak czy siak. Myślę sobie, że porównanie mnie kiedyś przez moje ciocię do Niewolnicy Izaury powinno mnie w takim razie cieszyć, skoro takie implikacje twórcze rodzi ta postać. Tak. To prawda, ten spektakl naprawdę jest fajny. Jeszcze powiem ci szczerze, że on jest bardzo ironiczny i też z dystansem traktuje też sam teatr, bo w pewnym momencie tam pada takie hasło ze strony właśnie jedynej aktorki, która tam raczej wspomnianej przeze mnie Agnieszki Cegielskiej, która mówi, że no nieważne, co was podnieca, ale jest tu widownia i dla niej musimy grać. I to jest jakby kwintesencja tego, że oni po prostu rozumieją to, że gra się przede wszystkim dla widowni i że to spektakl jest dla nas, tak? I oni to naprawdę świetnie oddają. Czyli widz jest dla teatru w Wałbrzychu najważniejszy. To jest budujące. No i tak powinno być. To jest budujące, naprawdę. Polecamy Niewolnicę Izaurę. Polecamy. A naszym gościem w sekcji Co słychać wy jest pani dyrektor Agata Grenda, dyrektor Teatru Szekspirowskiego i także Festiwalu Szekspirowskiego, prawda? Tak, Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. wszystko, witam serdecznie. Co ciekawego będzie na festiwalu? Bo wiemy, że wybór nie był prosty, coś z tym Szekspirem jest nie tak, zdaniem twórców, nie tak. Wszystkich na szczęście. Jak się udało zabrać repertuar? To pytanie, co ciekawego będzie na festiwalu, jest takim moim najgorszym pytaniem, które można mi zadać. Również pytanie, co polecasz w tym roku, jest najgorsze, bo to jest tak jakby pytać matki, które dziecko jest najfajniejsze. Ja polecam wszystko i zaraz powiem, co jest najfajniejszego, ale chyba muszę zacząć od tego, że rzeczywiście Szekspir, zdaje się, mówiłam to w poprzedniej rozmowie, jest przez młodych reżyserów dosyć niepoważany z tego względu, że jest po prostu uznany za dziadersa. Przepraszam, powiem to wprost. Jest tak, jest już po prostu starym panem, który jest patriarchalny, mizoginistyczny, antysemicki, wszystko co najgorsze. I po niego sięgają głównie reżyserzy 40+. Ale jakby tak pogrzebać głębiej, to okazuje się, że chyba nie jest tak do końca. I od Szekspira można się wspaniale odróżnić, można z nim wejść w dialog i nagle okazuje się, że połowa rzeczy, które on mówi, są niesamowicie aktualne i ponad 400 lat minęło, a niewiele się zmieniło, dlatego motto naszego festiwalu to cudowna jest głupota tego świata, cytat z Króla Lira z pierwszej sceny, słowa Edmunda. I myślę, że cudowna jest głupota tego świata, niespecjalnie muszę tłumaczyć to motto, każdy je rozumie pewnie na swój sposób, ale wszyscy widzimy, że nasz świat i rządzący nim nie są zanadto mądrzy, jeśli chodzi o klimat, wojnę, o to, co się dzieje z człowiekiem, dlatego chcemy się temu człowiekowi przyjrzeć. I teraz, ponieważ jest taki kryzys tych wystawień szekspirowskich, albo tak nam się wydawało, wśród młodych ludzi, postanowiliśmy przede wszystkim użyźnić tę szekspirowską ziemię. I może zanim powiem o wielkich gwiazdach, powiem o tym, że w tym roku mamy 10 premier. Nie wiem, czy jest jakiś inny festiwal teatralny, który odważyłby się na 10 niewiadomych w swoim programie. No, a myśmy się odważyli, więc proszę trzymać za nas kciuki. Będziemy nawet oglądali. Bardzo się cieszymy. To jest 10 premier w dwóch konkursach. W konkursie Shakespeare Off, czyli na adaptację szekspirowską, do której mógł się zgłaszać każdy artysta pozainstytucjonalny, kolektyw twórczy i dostaliśmy tych zgłoszeń ponad 47 chyba. Katarzyna Knychalska, która od paru lat jest koordynatorką tego cyklu, wybrała wraz z naszym tegorocznym kuratorem zbiorowym, jak go nazywamy, bo w tym roku pracownicy teatru są kuratorami festiwalu, wszyscy my. Merytoryczni i wybraliśmy 5 najlepszych propozycji. Każda z nich jest dofinansowana sumą 20 000 zł. Czyli jest o co wszystkie walczyć. Są przysłane przez młodych, raczej wiekiem, twórców, reżyserów, ale bardzo uznanych, bardzo zdolnych i tak naprawdę. No i polskiej dyrektorzy teatrów przyjeżdżają do nas, bo traktują to jako swoisty showcase i taki przegląd najciekawszych twórców w tej chwili. No i oni robią 5 sztuk, one. Jedynym zadaniem było w jakiś sposób odbić się, dostosować lub odróżnić od hasła tegorocznego festiwalu, od naszego motta. Ale mamy jeszcze 3 spektakle konkursowe w drugim konkursie, który nazywa się Nowy Jorik, konkurs o Nowego Jorika. I ten konkurs robimy z 3 polskimi teatrami. Powszechnym w Warszawie, Teatrem imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy oraz Teatrem Polskim w Poznaniu. I ten konkurs polega na tym, że młodzi reżyserzy muszą mieć na swoim koncie nie więcej niż 3 produkcje, więc nie muszą być młodzi wiekiem, ale młodzi stażem. Przysłali nam eksplikację dotyczącą swojej adaptacji Szekspira. Dyrektorzy teatrów, i przyszło 26 tych zgłoszeń, dyrektorzy teatrów się nad nimi pochylili. Bardzo baliśmy się, że wszyscy wybiorą tę samą, ale na szczęście podzielili się i każdy z nich wybrał inną jako 3 finalistów. Ci finaliści jadą do tych teatrów i z aktorami z tych teatrów mają dokładnie taką samą liczbę prób, mają nieprzekraczalne ramy czasowe spektaklu, liczba aktorów, żeby tutaj wszystko było, punkt wyjścia taki sam. My również dofinansowujemy każdą z tych produkcji i one wracają do nas z aktorami tych teatrów, więc bardzo często z wybitnymi aktorami i pokazują nam te swoje zaczyny, zaczątki, te work in progress, które tam zrobili. I teraz co jest w tym wszystkim fajne? fajne, że jeżeli te spektakle spodobają się na naszym festiwalu, to nie tylko międzynarodowe jury wręczy im nagrodę, ale też urzeźniamy tę glebę, ponieważ jeżeli ci dyrektorzy zobaczą, ten zarys spektaklu jest ciekawy, mamy już obiecane, że wprowadzą go po prostu jako pełnowartościowy już potem spektakl do swojego repertuaru. Okej, czyli to brzmi bardzo innowacyjnie. A oprócz tego, czy to jeszcze będzie na festiwalu, bo doczytałam się, że będzie również Charlotte Rampling, tak? Tak, tak. Czy będzie z gwiazd. Ostatni spektakl Petera Brooka będzie Charlotte Rampling, czyli nominowana do Oscara aktorka znana z wielu filmów. Tak, ale też Duna dla młodszego pokolenia, teraz najnowsza wersja. Charlotte Rampling przyjedzie, ale w bardzo nietypowym spektaklu. Więc jeśli ktoś spodziewa się jakichś fajerwerków aktorskich, tutaj może się rozczarować, natomiast nie rozczaruje się, jeżeli jest gotowy naprawdę zatopić się w słowie, posłuchać Szekspira w oryginale, oczywiście z napisami, w tłumaczeniu. Ona występuje w takim duecie z wybitną wiolonczelistką. Jedna z nich gra suity Bacha, a inna, czyli Charlotte Rampling, czyta sonet Szekspira. To jest naprawdę takie bardzo medytacyjno-kojące wydarzenie i doświadczenie aktorki tej klasy, która jakby czyta nam poezję, jest doświadczeniem dla mnie bardzo ważnym i ciekawym. I też chyba teatr jest po to, żeby na chwilę się zatrzymać, nie tylko dostarczać te fajerwerki, ale jeżeli o fajerwerkach mowa, to dostarczy ich nam na pewno Neat Company, czyli bardzo znany i bardzo ceniony przez teatromanów kolektyw artystyczny z Belgii, flamandzki, który 2 lata temu pokazywał na festiwalu Billy's Violence, czyli taki skrót przemocy u Szekspira, tak bym to rzekła. A teraz będzie Billy's Joy, czyli radość, pojednanie i komedia sztuki Szekspira wzięte na warsztat. Wiem, że chcą wysłać Romeo do komedii, żeby zobaczyć, jak to się proszę. Skończy. Czyli jednak Szekspir jest ponadczasowy, prawda? Szekspir żyje, pani dyrektor. Także dociera dzięki pani. Każdego. Bardzo dziękujemy bardzo za tą dziękujemy zachętę. Za tą zapowiedź. Dużo się będzie działo. Trzymamy kciuki za 10 premier i mówimy do zobaczenia. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Pani bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Naszym gościem jest scenografka, kostiumografka, artysta przez duże A, związana z Teatrem Narodowym, Martyna Kander, absolwentka również Wydziału Sztuki Nowych Mediów i Scenografii Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, czyli wykształcona także. Wykształcona, tak, z doktoratem artystka. Tak. Proszę bardzo. Papiery na to mam. Artystka z doktoratem, to chyba pierwsza taka artystka u nas. Tak. I jest pani związana od wielu lat z Teatrem Narodowym. My z Magdą akurat widziałyśmy przepiękną scenografię, w której się zakochałyśmy. A mianowicie Alicji Kraina Czarów. Ja mówiąc szczerze, byłam oczarowana światem podwodnym, przyznaję. No to jest jedna z najbardziej widowiskowych scen tego spektaklu i też pamiętam, jak reżyser zaczął mi opowiadać o tej scenie, jak ją sobie wyobraża. Nagrał mi taką wiadomość głosową, którą sobie parę razy odsłuchałam, opowiadając, że marzą mu się meduzy, które będą fruwać razem z bohaterami. I dodaliśmy tam różne jeszcze efekty, takie dymy specjalne i tiul, który to wszystko rozmył. Ale wydaje mi się, że ta scena pojawia się tak niespodziewanie w tym świecie i jest tak inna, że wszyscy naprawdę na widowni mają taką chwilę, co się dzieje, gdzie my się znajdujemy, a znajdujemy się w podwodnej szkole niby żółwia i jego kompana Gryfa, którzy wspominają swoje jakieś przygody i rozmawiają z Alicją, z jej synem. I wydaje mi się, że to jest taki moment w teatrze, który pozwala dorosłym poczuć się jak dzieciom. Że zupełnie wchodzimy w tę historię, zapominamy, że mamy 30, 40, 60 lat i zachwycamy się tym, że mamy świecącą meduzę i sprawia nam ona ogromną frajdę wszystkim. Ma chyba pani wyobraźnię niczym nieograniczoną, prawda? Chyba tylko współpracą z reżyserem, o którym pani wspomniała, z Sławomirem Narlochem przy tym przedstawieniu. Sławek ma chyba jeszcze bardziej nieograniczoną wyobraźnię ode mnie, bo Sławek jest jednym z tych reżyserów, którzy mają bardzo plastyczne wizje i on rzeczywiście nie potrafi, sam o tym mówi, że nie potrafi napisać adaptacji czy scenariusza bez wyobrażania sobie przestrzeni. I to jest bardzo rzadkie, bo zazwyczaj to jednak reżyserzy czekają na naszą pomoc i odpowiedź, tak? A Sławek napisał w scenariuszu bardzo autorskim, na podstawie książek, opisał ten świat. Ja musiałam go tylko ubrać w kolory, w konkrety, ale on wiedział, że chce te duże krzesła, które się pojawiają. To jak one wyglądają, to oczywiście zostawił mi. Ale jest no, niesamowity, on ma właśnie taką dziecięcą wyobraźnię, którą potrafi potem przekuć na scenę, więc to jest ogromna zaleta i ogromna przyjemność takiej pracy. A wspomniała pani, że wróciła z Torunia, gdzie widziała spektakl, specjalnie pojechała pani tam, żeby zobaczyć spektakl, który panią zainteresował i zainteresowała panią scenografię, więc zastanawiam się, skąd się czerpie inspiracje, czy również oglądając spektakle i scenografię kolegów, czy na przykład wertując albumy malarstwa, czy podróżując we własnej wyobraźni, czy to wszystko naraz musi się zdarzać? Wydaje mi się, że wszystko naraz, ale rzeczywiście jest coś takiego, że mi najlepiej się myśli podczas oglądania spektaklu i niekoniecznie właśnie czerpiąc, że o, tutaj ktoś fajnie wykombinował, tu użył fajnych materiałów, tylko jakby to skupienie, które jest na widowni i obcowanie z samą sceną uruchamia we mnie, bardzo często myślę, no, może to nie jest dobre, ale oglądając inne spektakle o projektach, które mam do zrobienia. I wtedy się notuje, czy pani zapamiętuje w głowie? Staram się zapamiętać, jak wychodzę z teatru, to sobie szybko notuję, żeby nie uleciało, no, ale na pewno doświadczenie, każde doświadczenie wizualne wpływa na naszą twórczość. Czy to będzie wystawa, czy spacer po parku, wszystko może się przydać. Tak. Dla mnie takim bardzo ważnym etapem w artystycznym życiu był mój roczny pobyt w Wenecji. Tam studiowałam. O, tego to zazdroszczę. To jest naprawdę, to była dobra miasto decyzja. Miasto artystów. I sztuki, prawda? Że tam naprawdę każdy zakątek jest wypełniony i przepięknym światłem, przepiękną architekturą, ale też sztuką na najwyższym poziomie, zarówno dawną, jak i współczesną, prawda, bo Biennale Sztuki, które się odbywa co 2 lata i Biennale Architektury, Biennale Teatru, tam cały czas się coś dzieje artystycznie. Ja jakby wróciłam po tym roku tak naładowana i tak pełna inspiracji, że od razu tutaj, jak wróciłam po 4 roku i na 5 roku już zaczęłam po prostu zawodowo działać, profesjonalnie. Myślę, że to tak z rozpędu stamtąd. A bywa pani właśnie w Wenecji na Biennale? Bywam, tak. Staram się Biennale Sztuki oglądać co 2 lata regularnie i też czasem jeszcze na to Biennale Architektury, które jest równie ciekawe dla kogoś, kto się zajmuje przestrzenią. A zejdźmy trochę z takiej bajkowej wersji tego obrazu do realnych wymiarów, bo zdarza się, że na scenografię na przykład nie ma takiej kwoty pieniędzy, jaką pani by sobie wyobrażała, że ona ma być, że musi pani z różnych rzeczy rezygnować lub zastąpić je czymś innym. To są trudne kompromisy. Czy one się często zdarzają, jak pani wychodzi z takich zakrętów zawodowych? Bo to chyba musi być trudny moment. To na pewno, bo znaczy, najlepiej jest, jak przed rozpoczęciem pracy znamy budżet, prawda? Mhm. I wtedy dostosowujemy i jakby nie musimy z niczego rezygnować. Ale na przykład przy Alicji ten budżet nie był tak, no wiadomo, że teraz jest dosyć ciężka sytuacja na rynku i wszystko jest droższe niż mm-hmm. jeszcze parę lat temu. I przy Alicji ten budżet nie był nieograniczony. A mm-hmm. wydaje mi się, że tego nie widać. Jest nie ogromny widać. Przepych i rozmach. Właśnie. Wspaniały. Tak. I nawet sekwencja otwierająca, te leżące zegary, tak, prawda? Mm-hmm. Tak, to pewnie była najdroższa scena, bo one są wszystkie wykonane w pracowniach i są naprawdę tak zrobione w każdym detalu, że z bliska też wyglądają przepięknie. Ale tutaj na przykład ja wiedziałam, że mamy magazyny teatru i wiedziałam, że są obiekty, które mogę przerobić bardzo tak twórczo i, mm-hmm. i żeby one były interesujące i pasowały do tego spektaklu. Więc tam jest dużo takich recyklingów, może tak. A, proszę bardzo. Czyli pomysłowa też artystka jest. Umie uzyskać coś z czegoś, no co już jest. I ekologiczna. Tak. Mm-hmm. No, to nam się coraz bardziej podoba. A ja chciałam teraz zapytać o kostium, bo tak myślałam sobie a propos codzienności, że kostium bardzo nas ubiera, też na co dzień. A nas, kobiety szczególnie, jesteśmy tu akurat we trzy i ja mam taką obserwację a propos siebie, że czasem mi dodaje odwagi, czasem się za nim ukrywam, czasem chcę coś zamanifestować i zakładam coś na przekór. Czy podobnie się myśląc o kostiumie postaci? To na pewno, bo budujemy jakby odzwierciedlenie osobowości wizualne, prawda? Że ja bardzo lubię pracować, jakby wiedzieć, jak będzie wyglądał aktor, który kreuje daną postać. I na przykład przy Alicji wiedziałam, że Anię Lobedan mogę ubrać jako królową Kier w taki kostium, bo to jest wysoka, mocna aktorka, która tak kolokwialnie mówiąc dźwignie taką mhm. suknię, prawda? Mhm. I ona jej absolutnie nie ograniczała, dodawała jej poweru. Ale są aktorki, które taki kostium by przytłoczył i by zniknęły, prawda? Mhm. Więc wydaje mi się, że kostium bardzo dużo może dać i też to jest proces wspólnie, znaczy ja rysuję oczywiście projekt, który jest dosyć detalicznie rozrysowany, ale później następuje proces przymiarek. I wtedy aktorzy dodają swoje mhm. pomysły, czasem odejmują. To jest dialog i w takiej idealnej współpracy to jest, aktor się dobrze czuje, ponieważ dodał coś od siebie, wie, że będzie miał takie, a nie inne buty, wie, jakie będzie miał ograniczenia, jakie możliwości. I wydaje mi się, że jeśli aktor się dobrze czuje, to ta rola będzie na pewno lepsza. Mm-hmm. Ale też czasem zdarzają się bunty. No ja myślę, że tutaj myślę o takich wielkich aktorkach, które sobie wyobrażają różne rzeczy. Znam opowieści, że jeśli garderobiana nie powie, że jest dobrze, to ona nie wyjdzie w kostiumie na scenę tak, i tak dalej. Ale też koleżanki aktorki, jak nie powiedzą, że jest dobrze, tak? To jest troszkę plaga. A aktorzy narzekają na scenografię czasami, czy nie? No i tak, no bo zawsze się śmiejemy, że pierwsza próba w scenografii, która jest tak mniej więcej 2 tygodnie przed premierą, to jest najgorszy dzień dla scenografa, ponieważ mhm. wszystko przeszkadza. Ponieważ mamy na początku próby na sali prób i zastępcze jakieś rekwizyty. I aktorzy się do tego przyzwyczajają, prawda, mhm. że mamy 2 miesiące prób w takich warunkach bezpiecznych i nagle staje jakaś ściana, jakieś schody i nic nie jest tak, jak było na sali prób. A więc ten pierwszy dzień jest zawsze, że zakładam taki pancerz, żeby wysłuchać wszystkich uwag, które po prostu znikają po 2-3 dniach, kiedy wszyscy się przyzwyczajają do... Czyli trzeba przeczekać. Trzeba przeczekać, zdecydowanie. Z kostiumem tak samo. Okay. Alan Starski, laureat Oscara za scenografię do Listy Schindlera, powiedział o wykonywanym zawodzie scenografa, że jest człowiekiem do wynajęcia. Pani też pracuje z wieloma teatrami, bo nie tylko oczywiście z Teatrem Narodowym, ale widziałam pani pracę w Teatrze Lalka, wspaniałą, w Królowej Bydgoszczy. Śniegu. Tak, w Bydgoszczy, w Teatrze Współczesnym. Jak pani postrzega swój zawód? No ja zgodzę się z tym, że jesteśmy ludźmi do wynajęcia. Jeszcze dodałabym, że jesteśmy kameleonami. Kameleon, scenograf, potrafi dostosować się do stylu danego reżysera, potrafi go wysłuchać i zrozumieć. Więc mhm. im lepiej my się odnajdujemy w tych relacjach międzyludzkich, tym są potem lepsze efekty na scenie. Są oczywiście takie tandemy, Właśnie, to są reżyserzy, tak, wybierają sobie, prawda? Tak. Scenografa i przez całe życie lata pracują tylko ze sobą. Na przykład Marcin Liber i Mirek Kaczmarek, tak? Tak, tak. Ale tandem. Właśnie Mirek Kaczmarek pracuje z wieloma osobami, ale na przykład Małgorzata Szczęśniak nie funkcjonuje, prawda? Bez Warlikowskiego. Tak, dokładnie. I oni się, myślę, że na tym etapie na pewno rozumieją bez słów i inspirują wzajemnie. Inspirują przez tyle lat, co wydaje mi się, że jest najtrudniejsze. Prawda? Tak, też taki tandem. Tak, żeby w tak intensywnej i emocjonalnej pracy przetrwać. No to muszę zadać to pytanie, z kim się pani najlepiej pracuje? Och, matko, nie wiem, czy się tak publicznie zadeklaruję. Są reżyserzy, z którymi pracuję najwięcej i to są na pewno ci, którzy chętnie do mnie wracają i ja do nich również może tak wybrnę z tego pytania. A jak wygląda ta wzajemna inspiracja? Bo kiedyś opowiadał Grzegorz Kukliczka a propos Mariusza Trelińskiego, że on jest w stanie poskromić jego różne szaleństwa i emocje i doprowadza do pewnego konkretu. I mówi, no dobrze, ale w tej scenie mamy to i to i ja się ustawiam wobec artysty z tym i z tym, czego jeszcze potrzebujesz, powiedz mi konkretnie, proszę. No i wtedy Mariusz Treliński musi zejść z obłoków i konkretnie pokazać palcem, czego mu brakuje. Czy to tak jest? Często że takie są zderzenia i czasem trzeba poskramiać reżysera? To na pewno. Właśnie wczoraj miałam taką rozmowę z choreografem i powiedział mi, jakie jest jego marzenie scenograficzne. Do dziś, znaczy minęło 24 godziny. Myślę, że fizyka nie pozwala nam tego zrealizować. Ale może jeszcze mamy parę miesięcy, może się uda. Więc na pewno nigdy nie mówię nie na początku, prawda? Jasne. No bo mamy różnych inżynierów, wynalazców i oni są w stanie wykreować i nam pomóc. I na pewno ten pierwszy etap, kiedy wymyślamy i inspirujemy się nawzajem, jest najciekawszy. Później to trzeba rzeczywiście sprowadzić do konkretu, do stali, drewna i koloru. I koloru. Faktury. Dokładnie. No dobrze, przełożyć to na rzeczywistość. To mamy tak, mamy inspirację, mamy niewątpliwie talent, kwestie budżetowe i też zaufanie do współpracy z reżyserem. A co jest takiego stresującego w pani pracy scenograficznej? Trudnego. Trudnego. Znaczy to jest trudne życie, tak mi się wydaje, bo bardzo dużo podróżujemy. I taka codzienność, kiedy ja jeszcze wykładam na Akademii Sztuk Pięknych i muszę być na zajęciach, prawda, nie mogę zniknąć na 3 miesiące, bo robię spektakl. Trzeba być bardzo dobrze zorganizowanym, żeby te wszystkie produkcje połączyć i odnaleźć się w tych wszystkich pokojach hotelowych i służbowych w teatrach. I takim, no teraz tego doświadczam troszkę, że jak pracuję w nowym teatrze, to wszystko się zeruje, prawda? Że ludzie mnie nie znają, trochę mi nie ufają, bo ten początek zawsze jest troszkę no taki, że przyglądamy jak się zawsze sobie w nowym środowisku. No, tak. No i właśnie to, że nasza praca jest ciągłą pracą w nowym środowisku, bo są teatry, do których wracamy, ale najczęściej w sezonie poznajemy nowych ludzi, ogromne ilości ludzi. To jest też I bardzo ciekawe, ale też czasem trudne. Obciążające. Uczymy się pracy i właśnie z aktorami, i z technikami, i z rzemieślnikami i po prostu czasem dziennie rozmawiamy naprawdę z setkami osób i się musimy w tym wszystkim odnaleźć. Więc to jest dla kogoś, kto jest introwertykiem, to jest ciężka na pewno praca i też no, ta organizacja, o której mówiłam wcześniej, bo mamy ten okres produkcji, kiedy to wszystko się dzieje i musimy nad tym zapanować, ale też musimy wyznaczyć sobie czas, żeby to wszystko narysować, zaprojektować i trochę siedzieć samemu. I wtedy trzeba się mobilizować, prawda, żeby od rana to wszystko rozrysować i być przygotowanym. Więc trzeba mieć bardzo dużo skrajnych i wykluczających się cech osobowości, żeby w tym zawodzie pracować tak produktywnie. Tak, i ta dyspozycyjność, myślę, jest bardzo trudna. Ja mam koleżankę, która właśnie dlatego zrezygnowała, bo ma małą córeczkę, dużego psa, męża, który lubi, żeby ona była w domu i to całe towarzystwo z nią jeździło po całej Polsce i po 2 latach mąż powiedział stop, albo to zmienisz, albo po prostu ja coś zmienię, bo ja już tego nie mogę wytrzymać. I rozumiem, że tego typu wybory są podejmowane właśnie przez osoby, które wykonują artystyczne zawody bardzo często. I ona z wielkim bólem, ale zrezygnowała z zawodu. Bądź, mam nadzieję, zrobiła sobie przerwę. Tu Monika cię pozdrawiam, bo jest niezwykle zdolną osobą. Ale na tym etapie życia po prostu nie była w stanie podołać też fizycznie różnym wymaganiom, bo też jeździła po Polsce w tej z powrotem, z całą rodziną. To też miała szczęście, że mogła ich zabrać. No, on akurat, ten mąż ma taką pracę, że pracuje zewsząd, a córeczka jest mega wymagająca, więc Helena jest taka trochę jak najtrudniejsza scenografia, myślę, do zorganizowania się. Więc wszystko to razem spowodowało, że musiała podjąć taką decyzję, a nie inną, ale myślę, że nagrodą za to jest ta różnorodność i to karmienie się różnymi nieprawdopodobnymi spotkaniami z ludźmi, brak nudy, brak jakiegoś takiego codziennego znoju, który często nam towarzyszy w pracy. No i za to jest zawsze cena, czasem wysoka. Dokładnie. Jak się pani resetuje? Czy w ogóle jest szczerze na to czas? Mówiąc, właśnie mam teraz taki okres, że od 3 lat się nie zresetowałam i wczoraj właśnie tłumaczyłam choreografowi, że muszę chwilę odsapnąć. Trzymamy kciuki na cały miesiąc? No, spróbuję. Wspaniale. Ale jeszcze mamy egzaminy na akademii, więc pewnie to się tak nie uda. Staram się wyjeżdżać, staram się podróżować, ale szczerze mówiąc, to jest taki młyn, że bardzo ciężko to pogodzić z takim life-work balance. No dobrze, ale ciężko pani pracuje, ale też odnosi pani sukcesy. Była pani wielokrotnie nagrodzona za chociażby spektakl Dokręcanie śruby Britena, tak? Tutaj ta scenografia i pani ciężka praca została dostrzeżona. A proszę mi powiedzieć, a co jest dla pani wyzwaniem w tym zawodzie? Ja mam taki cel, żeby się nie powtarzać. Tak? I żeby nie za każdym razem robić coś nowego, żeby nie wpaść w takie tory wygodne, że już wiem, jak to się robi, tylko żeby za każdym razem każda premiera była nową podróżą. Więc na razie mi się to udaje, że za każdym projektem mam wrażenie, że nic nie umiem i że muszę się wszystkiego od nowa nauczyć. Ale to jest jakby, to likwiduje jakąkolwiek rutynę. Że oczywiście wiem, jak narysować różne rzeczy i technicznie, że to nie jest problem, ale żeby każda scenografia była zbudowana na innej koncepcji. Więc tutaj to jest mój cel, żeby tego nie stracić. To ambitnie bardzo. Ja zawsze jestem ciekawa, jak wygląda mieszkanie scenografa. Znam kilku scenografów i mam wrażenie, że to trochę jest dekoracja, że oni trochę tej wrażliwości swojej na codzienność przerzucają, ale również jest w tym taka nonszalancja, umiejętność łączenia różnych estetyk. Czy pani mieszkanie też tak wygląda? Moje mieszkanie jest aktualnie w remoncie, Nie wygląda. Tak, i szczerze mówiąc walczę teraz ze sobą, bo myślę, że mam dwie koncepcje właśnie, albo stonowane takie miejsce do wypoczywania, no ale też pracy, no bo my pracujemy dużo w domu, albo pójść w takie energetyczne kolory, żeby się pobudzać, więc jestem przed tym wyborem. Ale wydaje mi się, że jakby po moich poprzednich wnętrzach, no to na pewno tam będzie dużo pamiątek i artefaktów, bo no jakby znosimy to. Tak. Dokładnie, znosimy to ze sobą. Czyli teatr jest też w życiu na co dzień i trochę się nim żyje. My się bardzo cieszymy, że pani jest w teatrze, bo to nam uruchamia też wyobraźnię. Bardzo lubimy ludzi z pasją. Tak, a to się czuje, że pani oczy się błyszczą, jak pani mówi o tym, co pani robi. I to też widać w efektach pani pracy, bo to, że tak się pani napędza, ciągle szuka nowych rozwiązań. Ja myślę, że to też dyscyplinujące jest dla reżysera, a dla nas bardzo, bardzo daje to ciekawe wizje na scenie. Także dziękujemy. Tak, prosimy wielu, o więcej. Wielu wyzwań. Wielu podróży i żeby pani zazdrościła kolegom z całego świata i mogła ich oglądać, bo myślę, że to też jest fajna sprawa. Tak, taki mieć obowiązek zawodowy. No, oglądać teraz spektakle. Tak. My też go mamy i się też cieszymy. Tak. Teraz obejrzałam 1989 i strasznie im zazdroszczę tej pracy. To prawda, też piękna scenografia. Tak, i w ogóle ta energia, która idzie ze sceny i pasja, z jaką oni grają, to jest zaraźliwe. Wspaniale wymyślone. Tak, to prawda. I tych pomysłów też pani życzymy. Dziękuję. Żeby się to wszystko razem spotkało. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję serdecznie, do widzenia. Proszę państwa, przychodzi moment pożegnania. Zawsze mi jest troszkę smutno, że to już koniec audycji, no ale to nic, bo za tydzień też będzie kolejna i to mnie zawsze cieszy. Dzisiaj było trochę o dawnych historiach i stereotypach. Było też trochę o śmiechu. O prawdzie było też. I było o kłamstwie i było o brawurze. No, tak. Sporo się działo. Tak, prawda czyni wolnym, proszę państwa, i tak, też mi jest smutno, przyznaję, uczciwie. Tak, żegnam się z państwem. Malwina Kiepiel. Magda Kujdowicz. Tak, dziękujemy również realizatorom, pani Grażynie Mazurczak i Jackowi Pietrasikowi za pomoc w przygotowaniu programu. Do usłyszenia, proszę państwa, za tydzień w radiowej Trójce o 15:05. Tak, dziękujemy.